ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่2เรื่องพอบวชพ้นอกพ่อแม่ต้องรู้ให้แน่ว่าจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไร บัดนี้ก็ได้รับสรณาคมและทศศีลคือศีล10สำเร็จการบรรพชาเป็นสามเณรแล้วในบัดนี้ยังประสงค์จะอุปสมบทเพื่อให้เป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์ต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวคำขอนิสัยขอให้ข้าพเจ้าเป็นอุปัชฌายะในเบื้องต้นนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจถึงความหมายของการขอนิสัยและความสัมพันธ์ที่เป็นอุปัชฌาย์แก่ท่านคำว่านิสัยนั้นก็แปลว่าที่อาศัยหมายความว่าท่านทั้งหลายได้เข้ามาขออาศัยข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเป็นที่อาศัยหรือเป็นที่พึ่งพาเป็นที่พึ่งพาอย่างไรก็คือพึ่งพาในการที่จะศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติพระธรรมวินัยต่อไปเพราะว่าผู้ที่บวชใหม่ยังไม่มีความรู้เข้าใจพระธรรมวินัยที่จะปกครองตนเองได้จึงต้องอาศัยพระที่ท่านได้เรียนรู้ธรรมวินัยมาเคยมีชีวิตอยู่ในภิกษุภาวะมาได้มาช่วยแนะนำให้คำสอนเบื้องต้นรู้จักวิธีครองตนและแนะนำในการที่จะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยต่อไปจึงได้มีพุทธบัญญัติวางไว้ว่าให้ผู้ที่บวชใหม่นี้ไปอยู่อาศัยพระอุปัชฌายะท่านทั้งหลายก็มาขออาศัยข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าเป็นอุปัชฌาย์อุปัชฌานั้นก็แปลว่าผู้คอยเพ่งดูอยู่หรือคอยดูอยู่ใกล้ๆหมายความว่าคอยเอาใจใส่ดูแลดูแลอะไรมองในแง่หนึ่งคล้ายๆปกครองแต่ที่จริงไม่ใช่ปกครองนั้นเป็นเพียงความหมายประกอบความมุ่งหมายก็คือเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาสำเร็จตามความมุ่งหมายดังนั้นพระอุปัชฌาย์ก็จะมีหน้าที่ต่อท่านเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นและก็ฝึกเรื่องเกี่ยวกับการที่จะได้เรียนรู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเจริญไตรสิกขาต่อไปเพราะนั้นท่านทั้งหลายได้เข้ามาบอกว่าขอนิสัยให้นิสัยกับท่านและขอให้ข้าพเจ้าเป็นอุปัชฌาย์ได้บอกว่าอุปัชฌาโยเมพันเตโหหิขอท่านจงเป็นอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ารับท่านทั้งหลายก็กล่าวว่าอัจฉตเคทานิเถโรไมหังภาโรบอกว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้าก็หมายความว่าต่อไปนี้เมื่อข้าพเจ้ารับเป็นอุปัชฌาย์แล้วข้าพเจ้าก็เป็นภาระของท่านทั้งหลายเป็นภาระอย่างไรก็คือภาระรับผิดชอบเป็นความรับผิดชอบที่ท่านทั้งหลายจะต้องเอาใจใส่คอยสดับฟังคำแนะนำสั่งสอนให้ความสำคัญไม่ปล่อยปละละเลยคอยดูว่าอุปัชฌาย์ท่านจะมีอะไรแนะนำบอกกล่าวและเพื่อให้ใกล้ชิดกันก็จะมีข้อวัดปฏิบัติต่อกันให้อยู่ใกล้ชิดกันเหมือนเป็นพ่อลูกจะได้เรียนไม่เฉพาะ เรียนคำสั่งสอนเท่านั้นแต่เรียนวิถีชีวิตด้วยเรียนความเป็นอยู่เรียนกิริยามารยาททุกอย่างคือเรียนกันในชีวิตจริงเรียนตั้งแต่ตื่นนอนไปจนกระทั่งนอนถ้าว่าตามหลักอันนี้เมื่อข้าพเจ้าไปอุปัชฌาย์บอกว่าอุปัชฌาย์ก็เป็นภาระของท่านท่านจะต้องเอาใจใส่แล้วท่านก็กล่าวต่อไปว่าอาหัมปิเถรสภาโรแม้ข้าพเจ้าก็เป็นภาระของท่านพระเถระด้วยก็หมายความว่าทุกท่านที่มาขอนิสัยอยู่เนี่ยท่านก็มาเป็นภาระของข้าพเจ้าด้วยคือเป็นภาระของพระอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ก็จะต้องมีความรับผิดชอบที่จะเอาใจใส่คอยดูแลว่าท่านที่มาขอนิสัยอยู่ด้วยเนี่ยได้มีขาดตกบกพร่องอะไรในทางความเป็นอยู่ก็ดีในการศึกษาก็ดีนะมีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงมีอะไรที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนี่ก็ท่านก็เป็นภาระทั้งสองฝ่ายมีภาระรับผิดชอบต่อกันก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ต่อกันในทางการศึกษาท่านก็เลยได้ชื่อขึ้นมาต่อไปนี้ท่านก็มีชื่อที่คู่กับพระอุปัชฌาย์ว่าท่านทั้งหลายนี้เป็นสัทธิวิหาริกนะอุปัชฌาย์ก็แปลว่าผู้คอยดูแลใส่ใจอย่างที่ว่าสัทธิวิหาริกก็แปลว่าผู้อยู่ด้วยก็แปลง่ายๆเท่านั้นเองก็มาอยู่ด้วยกับอุปัชฌาย์นะจะได้ให้อุปัชฌาย์นี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยในทางการศึกษาต่อไปก็มีการปกครองพ่วงเข้ามากับการปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือของการศึกษาเท่านั้นอันนี้ก็จะมีพุทธบัญญัติต่อไปบอกว่าพระภิกษุบวชใหม่เนี่ยจะต้องเล่าเรียนเยอะกว่าจะปกครองตนเองได้ท่านให้เวลา5ปีนั้นจะต้องอยู่ถ้ายังไม่สึกไม่ไปไหนเสียก็ต้องอยู่กับพระอุปัชฌาย์เนี่ยเล่าเรียนศึกษาไป5ปีเมื่อครบ5ปีแล้วถ้ายังปกครองตัวไม่ได้ก็ต้องอยู่ต่อถ้าตามปกติก็ถือว่าไหวเพราะปกครองตนเองได้ก็พ้นนิสัยเรียกว่าเป็นนิสัยมุตตกะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักพระธรรมวินัยที่จะต้องทราบไว้ก็มีพุทธบัญญัติต่อไปอีกว่าบางทีเป็นไปได้ที่ว่าบวชแล้วเนี่ยอยู่กันไม่ทันครบ5ปีอุปัชฌาย์มีอันเป็นไปหรือว่าท่านที่บวชนี่ไปไหนก็ยังไม่พ้นนิสัยคือจะต้องมีที่อาศัยให้การศึกษาอบรมอยู่นั้นถ้าอยู่กับอุปัชฌาย์ไม่ได้หรืออุปัชฌาย์ไม่อยู่ก็จะต้องหาพระภิกษุที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับพระอุปัชฌาย์คือมีความรู้ความสามารถบวชมามีประสบการณ์พอสมควรอย่างกับอุปัชฌาย์เนี่ยแล้วไปขอนิสัยกับท่านผู้นั้นเมื่อไปขอนิสัยให้ท่านผู้นั้นทำหน้าที่ตอนนี้ไม่เรียกว่าอุปัชฌาย์เรียกว่าอาจารย์ท่านที่ทำหน้าที่แทนพระอุปัชฌาย์ในเมื่ออุปัชฌาย์ไม่สามารถทำหน้าที่นี้เรียกว่าเป็นอาจารย์ท่านไปขอนิสัยอยู่กับพระอาจารย์ตัวท่านก็มีชื่อเรียกใหม่เมื่อกี้นี้อยู่กับพระอุปัชฌาย์เรียกว่าสัทธิวิหาริกไปอยู่กับพระอาจารย์เรียกว่าอันเตวาสิกอันเตวาสิกแปลว่าผู้อยู่ในสำนักนะอันนี้ก็เป็นหลักในทางธรรมวินัยแล้วก็อยู่กันไปจนกระทั่งครบ5ปีตอนนั้นก็ปกครองตัวเองได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะให้ชีวิตเจริญงอกงามในการศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยบอกแล้วว่าการบวชนี่คือการบวชเรียนชีวิตตั้งแต่นี้ไปเนี่ยก็เป็นชีวิตแห่งการศึกษาตลอดชีวิตพระเนี่ยต้องศึกษาตลอดไปถ้าศึกษาเก่งปฏิบัติเก่งจนได้เป็นอริยบุคคลชั้นต้นๆก็เรียกว่าเสขะหรือเสขะแปลว่าผู้ยังต้องศึกษาเสขะเสขะก็แปลมาจากคำว่าสิกขานั่นเองแปลงอีเป็นเอแล้วทำอาให้เป็นสะสั้นเข้าก็เป็นเสขะเสขะ เป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเป็นอริยบุคคลนี้ก็ยังไม่พ้นยังเป็นนักศึกษายังต้องศึกษาอยู่จนกระทั่งเมื่อไรเป็นพระอรหันต์ก็เป็นอเสขะจึงจะจบการศึกษาได้นะชีวิตพระนี่ตราบใดที่ยังเป็นพระภิกษุก็ต้องอยู่ในไตรสิกขาตลอดอยู่ในสิกขาสามท่านบอกว่าแม้จะมีพรรษาตั้ง 7-80 อายุตั้งร้อยแล้วถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องศึกษาด้วยไปชีวิตนี้เป็นชีวิตแห่งการศึกษาและพระธรรมวินัยนี้นับแต่บวชไปก็เราบอกว่าบวชเรียนแล้วก็เมื่อบวชเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะต้องบอกไตรสิกขาอีกบอกให้รู้ว่าตั้งแต่นี้ไปแล้วชีวิตท่านอยู่ในไตรสิกขาตลอดสิกขานั้นก็แปลว่าเรียนนั่นเองแปลเป็นไทยหรือแปลว่าเรียนรู้แปลว่าฝึกแปลง่ายๆภาษาแม่ก่อนเราแปลกันว่าฝึกหรือฝึกฝนหรือหัดหรือพัฒนาได้ทั้งนั้นเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาอันเรื่องเรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนานี่คือความหมายสิกขาทั้งสิ้นเมื่อจังหวิงท่านก็รู้ว่าชีวิตของท่านเป็นสิกขาต้องทำความเข้าใจเรื่องสิกขาหน่อยว่าต่อแต่นี้ไปชีวิตท่านเป็นไตรสิกขาทำยังไงสิกขาคือการฝึกทำชีวิตของตนเองให้ดีงามยิ่งขึ้นอย่างที่บอกแต่ต้นว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วไม่ประเสริฐมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วหาประเสริฐไม่จะแย่ที่สุดคืออยู่ก็ไม่รอดถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรู้นี้พอฝึกแล้วจะเก่งจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้นะอันนั้นก็ให้เอาการฝึกนี้เป็นหัวใจเป็นหน้าที่ของความเป็นมนุษย์นี้ฝึกศึกษาเรียนรู้นี้มีอะไรบ้างท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยมี3แดนที่จะต้องศึกษาหรือฝึกขึ้นไปแดนที่1ก็คือชีวิตของเราเนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเรามีการติดต่อสัมพันธ์กับภายนอกติดต่อสัมพันธ์ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรารับรู้ดูฟังเห็นเป็นต้นแล้วก็เรื่องของการบริโภคการใช้สอยปัจจัย4สิ่งของเครื่องใช้อะไรต่างๆปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีนี่แล้วก็การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุแล้วก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งเราสัมพันธ์นี้เราใช้นอกจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราใช้อีกอย่างอีกชุดหนึ่งคือเรามีประตูหรือทางหรือทวารสำหรับติดต่อเนี่ย2ชุดชุดที่1นี่มี6ตาหูจมูกลิ้นกายใจชุดที่2นี่เป็นทางในการทำชุดที่1นี่เป็นทางสำหรับรู้ตาหูเป็นต้นนี่ดูฟังได้รู้นี่ชุดที่2นี่สำหรับทำได้แก่กายวาจาใจทางกายก็ทำเคลื่อนไหวออกมาวาจาก็พูดแล้วก็ใจก็คิดนะอันนี้เราจะต้องมีการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุทางสังคมเนี่ยแดนนี้เราจะต้องพัฒนาให้ดีหลักการการพัฒนาก็คือให้ชีวิตของเราที่ติดต่อสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ก่อการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมทั้งมนุษย์และวัตถุธรรมชาติแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองถ้าเก่งขึ้นไปก็ให้เกื้อกูลให้เกื้อกูลแก่สิ่งแวดล้อมทั้งเพื่อนมนุษย์ทั้งสิ่งทั้งหลายทุกอย่างแล้วก็เกื้อกูลต่อชีวิตของตนเองนั้นแดนของความติดต่อสัมพันธ์นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ก็เริ่มตั้งแต่ว่าใช้ตาดูหูฟังเป็นต้นตาดูหูฟังก็ดูยังไงฟังยังไงจะไม่ให้เกิดโทษดูแล้วไม่ได้แต่เพียงลุ่มหลงแล้วก็ติดอยู่แค่ชอบใจไม่ชอบใจแต่ดูฟังแล้วให้ได้ความรู้ได้ประโยชน์เอามาใช้พัฒนาชีวิตของตนเอามาใช้แก้ปัญหาเอามาสร้างสรรค์ทำการต่างๆได้ถ้าดูฟังเป็นต้นแล้วได้ความรู้ได้ประโยชน์นี่เรียกว่ามีศีลถ้าดูฟังแล้วเป็นต้นแม้แต่ใช้ลิ้นใช้อะไรไม่เป็นติดอยู่กับความลุ่มหลงมัวเมาก็ไม่มีศีลอันนี้ศีลหมวดที่หนึ่งท่านเรียกว่าอินทรียสังวรศีลการใช้ตาหูเป็นต้นสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่อไปก็อย่างที่กล่าวเนี่ยเราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเรื่อง การบริโภคใช้สอยกินอยู่ตั้งแต่กินอาหารใช้เสื้อผ้าเป็นต้นก็ดูว่าบริโภคเป็นไหมกินเป็นไหมใช้เป็นไหมดูยังไงกินเป็นใช้เป็นกินอาหารกินเป็นกินยังไงก็ต้องกินด้วยปัญญาคือรู้ความมุ่งหมายว่ากินเพื่ออะไรคนจำนวนมากเกิดมายังไม่เคยถามตัวเองว่ากินเพื่ออะไรพระบวชต้องถามทันทีก่อนบวชแต่หมายก่อนนี่อยู่วัดต้องให้ท่องแล้วปฏิสังขายโยนิโสปินปาตังปฏิเสวามิข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงบริโภคอาหารนี้ว่าที่บริโภคนี้ไม่ใช่มุ่งเพื่อจะเล่นสนุกสนานบันเทิงมัวเมาเอาโก้เอาเก๋แต่รับประทานนี้เพื่อยังชีวิตให้เป็นไปได้เพื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตที่ดีจะได้เอาร่างกายนี้ไปใช้ประโยชน์สร้างสรรค์ทำความดีงามไปศึกษาเล่าเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็กินได้ปัญญารู้ว่ากินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีจะได้ร่างกายไปใช้ประโยชน์ในทางที่ดีงามนะก็ให้กินเพื่อเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงามนั่นเองถ้ากินอย่างนี้ก็ไม่มีโทษกินแล้วก็ให้อยู่ผาสุกไม่เกิดโทษไม่เกิดปัญหาแก่ชีวิตแก่ร่างกายแก่สุขภาพอย่างนี้ท่านเรียกว่ากินเป็นก็เรียกว่ามีศีลในการบริโภคจะใช้เครื่องนุ่งห่มจะใช้ที่อยู่อาศัยต้องพิจารณาทั้งหมดเรียกว่ากินอยู่ใช้สอยบริโภคด้วยปัญญาไม่บริโภคด้วยโมหะหรือตัณหาแล้วก็จะได้ความพอดีเพราะว่ากินด้วยปัญญาก็จะรู้ขอบเขตว่ากินเท่าไหนมันจึงจะได้ผลตามความมุ่งหมายอันนี้ก็เป็นศีลหมวดหนึ่งเรียกว่าปัจจัยสันนิสิตศีลหรือปัจจยปฏิเสวนาแล้วก็คนเราต้องอยู่ร่วมสังคมอยู่ไงไม่เบียดเบียนการเกื้อกูลการเป็นสังคมเป็นชุมชนที่ดีก็ต้องมีระเบียบมีวินัยมีกฎมีกติกากฎกติกาในการอยู่ร่วมกันชุมชนก็เป็นศีลหมวดหนึ่งเรียกว่าปาติโมกขสังวรศีลและอีกอย่างหนึ่งก็คนเราอยู่ในโลกก็ต้องเลี้ยงชีพต้องมีทางที่จะได้มีชีวิตเป็นอยู่นะก็ต้องมีสัมมาชีพเลี้ยงชีพโดยทางที่ถูกต้องก็เป็นศีลหมวดหนึ่งอย่างญาติโยมก็ต้องมีศีลที่เลี้ยงชีพโดยอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่เบียดเบียนใครเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์อย่างพระเนนนี่ก็เป็นอาชีพที่เป็นอยู่ในตัวก็คือทำหน้าที่รักษาธรรมะไว้ให้แก่โลกถ้าเรารักษาธรรมะให้แก่โลกประชาชนรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นถ้าไม่มีธรรมะและสังคมก็อยู่ไม่ได้ก็จะต้องเกื้อหนุนแก่ผู้ที่รักษาธรรมะไว้ให้แก่สังคมแล้วเขาเลื่อมใสมีศรัทธาเขามาเลี้ยงเองพระไม่มีสิทธิ์ไปขอเขาพระภิกษุไม่เป็นอาพาธไม่เจ็บไข้ไปขออาหารเพื่อตนฉันต้องอาบัติมีความผิดนั่นก็ต้องอยู่ด้วยอาชีพบริสุทธิ์ก็คือว่าเขาเลื่อมใสเขาเห็นคุณค่าประโยชน์แล้วเขาก็ถวายพระทานแล้วทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นศีลของพระภิกษุท่านบอกให้อยู่ในโลกนี้ให้อยู่เหมือนอย่างกับแมลงผึ้งแมลงผึ้งนั้นขยันไปตามหมู่ไม้ไปเก็บน้ำหวานและเกสรดอกไม้ท่านบอกว่าน้าผึ้งเนี่ยไปเอาน้ำหวานและเกสรไม่ทำดอกไม้ให้ชอกช้ำแม้แต่สีและกลิ่นก็ไม่ชอกช้ำพระภิกษุก็พึงเที่ยวไปในชาวโลกฉันนั้นคือไปอยู่ในโลกแล้วอย่าให้เขาชอกช้ำไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองหรือศรัทธาหรือจิตใจแต่ว่าต้องไปบำรุงจิตใจเขาให้จิตใจดีงามก็เป็นผู้ที่เหมือนกับแมงพึ่งแมลงพึ่งไปนี่มีแต่ไปช่วยให้ดอกไม้เจริญงอกงามแพร่พันธุ์ดีขึ้นไปอีกนั่นก็ท่านบอกให้มุนีพระสงฆ์เนี่ยอยู่ในโลกเหมือนอย่างนั้นก็ให้ทำตนให้เลี้ยงง่ายพระสงฆ์ก็เลยมีชีวิตที่ขึ้นต่อวัตถุน้อยหน่อยก็พยายามที่จะเอาวัตถุมาเป็นเพียงปัจจัยเคลื่อนหนุนในการที่จะได้ศึกษาในสิกขาต่อไปอันนี้ก็เป็นศีลหมวดหนึ่งก็เป็นศีลรวมทั้งหมด4ประเภทนี่คือแดนที่เราติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกทั้งสิ่งแวดล้อมทางวัตถุและทางสังคมก็เป็นศีลทั้งหมดเนี่ยซึ่งเราไม่ค่อยรู้กันเรามักจะรู้จักแค่ศีล5ศีลในการบริโภคอาหารศีลในการ ดูฟังทีวีนี่ไม่มีเพราะนั้นดูทีวีก็ดูไม่เป็นก็เสียศีลดูเป็นก็มีศีลนะดูแล้วได้ความรู้ไหมได้คติได้ประโยชน์ไหมนั่นก็ต้องฝึกกันตั้งแต่ในบ้านถ้าเด็กมีศีลแล้วประเทศไทยเจริญแน่เวลานี้น่าเสียดายที่ใช้เทคโนโลยีก็ไม่เป็นดูทีวีก็ไม่เป็นดูใช้สื่อต่างๆไปทางลุ่มหลงโมเมาหมดไม่มีศีลถ้าใช้เป็นมีศีลแล้วก็ประเทศไทยเจริญพัฒนาแน่นอนนั่นก็พระนี่ท่านก็ให้เน้นศีลนี่ก็ไปอ่านว่าสี่หมวดเนี่ยนี่แดนที่หนึ่งแล้วชีวิตแดนนี้ก็แดนใหญ่มากแล้วตลอดจนกิริยามารยาทความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ในสังคมทำไงจะอยู่ให้สังคมนี้มันสงบเรียบร้อยมีระเบียบมีความสวยงามประณีตยิ่งขึ้นนี่ด้านที่หนึ่งทีนี้แดนที่สองก็ต่อไปเบื้องหลังแดนที่แสดงออกติดต่อสัมพันธ์ภายนอกมีพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็คือจิตใจเราจะทำอะไรจะดูอะไรฟังอะไรจะใช้มือทำอะไรจะบริโภคอะไรต้องมีตาความตั้งใจความตั้งใจนี้ก็เป็นแดนของจิตใจจะตั้งใจยังไงมันอยู่ที่ตัวแรงจูงใจข้างหลังแรงจูงใจดีหรือชั่วนะมีความโลภมีความโกรธก็ตั้งใจไปอย่างหนึ่งมีความเมตตากรุณามีศรัทธามีคุณธรรมความดีก็ตั้งใจไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็จิตใจยังมีเรื่องของความสามารถมีความเพียรพยายามมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีใจสู้ไม่ระย่อไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคนะมีสติยับยั้งควบคุมตัวเองได้นะมีสมาธิจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่นี่ก็เรื่องแดนจิตใจเท่านั้นแล้วก็เรื่องสุขเรื่องทุกข์จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองหรือร่าเริงเบิกบานผ่องใสพวกนี้แดนจิตใจก็เป็นเรื่องใหญ่มากที่เรามาสัมพันธ์กับโลกภายนอกถ้าจิตใจไม่ดีก็สัมพันธ์ไม่ดีก่อการเบียดเบียนเป็นต้นถ้ารู้จักสัมพันธ์ดีนะจิตใจก็ดีด้วยถ้ารู้จักดูจักฟังเป็นต้นมันก็เกิดผลกับจิตใจในทางที่ดีก็สัมพันธ์ซึ่งกันและกันหมายความว่าจิตใจก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนกายวาจากายวาจาทำดีหรือตาหูจมูกลิ้นกายของเราใช้เป็นถูกต้องก็เกิดผลดีกับจิตใจไปด้วยนี่แดนจิตใจก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องพัฒนากันแม้แค่ว่าฝึกสมาธินี่ยังต้องทำกันเป็นคอร์สใหญ่บางทีเข้ากันตั้ง15วันหรือเดือนหนึ่งแค่เรื่องสมาธิอย่างเดียวเอาแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องแดนที่สองแดนจิตใจซึ่งใช้สมาธิเป็นตัวแทนสมาธินี่เป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งในแดนของจิตใจแล้วมักจะใช้ชื่อเป็นตัวแทนของด้านจิตใจก็เลยเรียกว่าแดนสมาธิต่อไปแดนที่สามก็คือคนเราเนี่ยต้องมีความรู้เราจะเคลื่อนไหวกายวาจาเราจะบริโภคอะไรเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เราทำอะไรไม่เป็นคนไม่รู้ก็เคลื่อนไหวทำอะไรได้จำกัดยิ่งรู้ชัดเจนรู้กว้างขวางการเคลื่อนไหวทำอะไรก็ซับซ้อนได้ผลดียิ่งขึ้นจิตใจก็เหมือนกันจิตใจถ้าว่าเรามีความรู้มีปัญญาเราก็แก้ไขปัญหาจิตใจได้เราเจอคนเขาไม่ยิ้มเขาหน้าบึ้งเราก็โกรธตอบไม่ชอบใจแล้วก็ทุกข์ไม่สบายใจด้วยกันเพราะเราคิดใช้ปัญญาว่าเออเขาอาจจะมีอารมณ์ค้างเขาอาจจะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุมานะไม่ใช่มาโกรธแล้วล็อกนะพอเขามีปัญหาของเขาเราน่าจะไปไถ่ถามช่วยเหลือเขามากกว่าพอมีปัญญาขึ้นมาเปลี่ยนจิตใจเลยจากโกรธจากทุกเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นสงสารมีคุณธรรมอยากช่วยเหลือเขามีความสุขหรือเราไม่รู้อะไรไปเจออะไรทำอะไรไม่ถูกเนี่ยก็อัดอั้นตันใจมีความทุกข์พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะทำไงต่อมันนี่โล่งเลยปัญญาก็ทำให้เกิดอิสรภาพนั้นปัญญาเนี่ยเป็นตัวชี้ช่องนำทางขยายขอบเขตเคยทำได้เท่านี้พอมีปัญญารู้มากขึ้นก็ขยายขอบเขตทำได้มากขึ้นเคยติดตันก็เป็นอิสระได้ปัญญานั้นแดนปัญญาก็เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดมาควบคุมมานำทางแดนของการติดต่อสัมพันธ์โลกภายนอกพฤติกรรมจิตใจหมดเลยดังนั้นปัญญานี่เป็นตัวที่จะนำไปสู่การตรัสรู้จึงเป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่การรู้ทางตาทางหูทางจมูกไปสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ตาหูใช้เป็นก็ได้ความรู้อย่างที่ว่าเมื่อกี้มันก็ทำให้เกิดปัญญา จิตใจดีงามมีความอดทนสู้ปัญหาคิดไม่ย่อท้อเราก็เกิดปัญญาขึ้นมานั่นก็ปัญญาก็อาศัยจิตใจด้วยนี่ปัญญาก็มีตั้งแต่การรับรู้ให้ถูกต้องตรงความเป็นจริงการรู้จักพิจารณาคิดวินิจฉัยปัญหาโดยไม่เอ็นเอียงด้วยอคติการรู้จักคิดคดสืบสาวเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายการรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆออกไปการรู้จักคิดเชื่อมโยงเอาข้อมูลความคิดมาประมวลเชื่อมต่อการสร้างความรู้ความคิดใหม่นะอะไรต่างๆเหล่านี้แม้แต่ปัญญาในการสื่อสารนะการเรียนการฟังคนอื่นฟังแล้วรู้เข้าใจแค่ไหนจับประเด็นให้ถูกอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องปัญญาเป็นเรื่องใหญ่นะในการที่จะทำให้ชีวิตของเราเจริญงอกงามแม้แต่แดนที่หนึ่งศีลแดนที่สองสมาธิเจริญไปได้ก็เพราะเรื่องปัญญาเนี่ยมาช่วยขยายขอบเขตแล้วก็ปรับแก้แล้วก็ทำให้พัฒนายิ่งขึ้นไปเรื่องปัญญาก็เป็นเรื่องใหญ่มากก็ถือว่าเป็นยอดธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญานี่เป็นยอดเป็นธรรมะสูงสุดที่จะทำให้ตรัสรู้ได้ก็รวมแล้วก็เป็นแดนที่สามที่เราจะมาบวชเรียนหรือไม่บวชเรียนก็ตามญาติโยมทั้งหลายก็อยู่ในสามแดนนี่แหละก็คือแดนที่หนึ่งแดนติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายตลอดจนด้วยพฤติกรรมกายวาจาแล้วแดนที่สองก็เรื่องของจิตใจทางด้านคุณภาพคุณธรรมทั้งด้านสมรรถภาพทั้งด้านความสุขและก็เรื่องของปัญญาแดนของความรู้ความเข้าใจการคิดการที่จะได้ให้ความสว่างเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราก็มาฝึกกันในเรื่องเหล่านี้นี่ก็เรื่องไตรสิกขานี่ก็รวมเป็นว่าเป็นสรุปคำสอนทั้งหมดหลักการศึกษาทั้งหมดที่เราจะต้องเกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดก็ไปศึกษากันต่อไปเมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วรู้ว่าชีวิตของเราคือไตรสิกขาเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายบวชไปแล้วก็ขอให้เจริญฝึกตนในด้านทั้งสามนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปบวชไปแล้วก็ต้องถามว่าในด้านศีลพฤติกรรมของเราการใช้ตาหูจมูกลิ้นการใช้กายวาจาเป็นต้นนี่ของเรานี้การบริโภคการใช้ปัจจัย4สิ่งของเทคโนโลยีนี่เรามีหลักมากขึ้นไหมใช้เป็นดีขึ้นไหมนะและการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์รู้จักเกื้อกูลกันมีความสัมพันธ์ที่ดีรู้จักพูดจักจาอะไรดีขึ้นไหมนะนี่เรื่องศีลทั้งนั้นนะอย่างน้อยก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครด้านที่สองก็ดูว่าด้านจิตใจของเราดีขึ้นไหมโดยคุณธรรมโดยความสามารถเข้มแข็งของจิตใจโดยความสุขความร่าเริงเบิกบานผ่องใสของจิตใจเป็นต้นแล้วก็สามด้านปัญญาอย่างน้อยก็รู้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะไปใช้ประโยชน์เป็นหลักในการดำเนินชีวิตตลอดจนกระทั่งฝึกในการคิดการพิจารณาสิ่งต่างมองโลกมองชีวิตรู้จักพลิกสถานการณ์ร้ายให้กลายเป็นดีได้นะท่านบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้แม้แต่เลวที่สุดถ้ามองเป็นก็ได้ประโยชน์นะอย่างน้อยก็ได้ความจริงเราก็ต้องฝึกวิธีคิดมันก็เป็นการฝึกปัญญาก็ถามตัวเองว่าเราได้แค่ไหนเราลือทดสอบไปเรื่อยๆในสามแดนก็เป็นอันว่าเรื่องไตรสิกขาก็มีหลักการอย่างนี้ทีนี้ต่อไปนี้ท่านถือว่าพร้อมแล้วรู้จักชีวิตพระก็พร้อมจะบวชอุปสมบทต่อไปนี่ในการที่จะอุปสมบทเนี่ยบอกแล้วว่ากี้เนี่ยท่านเข้ามาขอนิสัยขอให้ข้าพเจ้าเป็นอุปัชฌาย์การที่มาขอให้เป็นอุปัชฌาย์ก็เพราะว่าที่ประชุมสงฆ์ในเวลาพิจารณาจะรับท่านเข้าหรือไม่เนี่ยต้องใช้มติส่วนรวมแล้วต้องเป็นเอกฉันท์อันนี้ว่าต้องดูว่าท่านมีคุณสมบัติไหมและปฏิบัติตามพุทธบัญญัติไหมพุทธบัญญัติอย่างหนึ่งก็คือมีอุปัชฌาย์ที่จะดูแลเป็นหลักประกันให้ว่าท่านบวชแล้วจะไม่เคว้งคว้างเลื่อนลอยอันนั้นสงฆ์ก็จะพิจารณาว่าท่านผู้นี้บวชเข้าไปแล้วนี่จะมีผู้รับผิดชอบดูแลใจใส่ให้การศึกษาเป็นที่อาศัยไหมถ้าไม่มีก็ไม่ยอมให้บวชท่านก็เลยมาขอให้ข้าพเจ้าไปอุปัชฌาย์นี่ก็ได้อุปัชฌาย์แล้วก็เข้าไปบอกที่ประชุมสงฆ์ที่ประชุมสงฆ์ก็จะมีพระอาจารย์ที่เป็นคู่สวดขึ้นมาสวด หนึ่งก็ตรวจสอบคุณสมบัติของท่านที่เราเรียกว่าขานนาคก็คือตรวจสอบว่าท่านมีคุณสมบัติจะบวชได้หรือเปล่านะเรียกว่าถามอันตรายิกธรรมเสร็จแล้วก็บอกกับที่ประชุมว่าตั้งเป็นข้อเสนอว่าเรียกว่ายัตติเราตั้งยัตติยัตตินี่มาจากพระแล้วสภาก็เอาไปใช้นะก็คือสภาของพระเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วเราตั้งยัตติว่าเนี่ยท่านผู้นี้ชื่อนี้มีอุปองค์นี้เป็นอุปชาเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างงี้ๆแล้วเนี่ยจะบวชที่ประชุมสงฆ์จะเห็นชอบด้วยไหมนะแล้วก็เมื่อที่ประชุมสงฆ์เห็นชอบก็จะประกาศมติขอมติถ้าหากว่ามีใครคัดค้านก็บวชไม่ได้นะถ้าหากว่าเห็นชอบด้วยกันไม่มีใครคัดค้านก็บวชสำเร็จก็ประกาศเรียกว่าประกาศขอมติเนี่ย3ครั้งอนุสาวนาแล้วจบแล้วก็สรุปว่าบวชสำเร็จนะอันนี้ในการที่ไปบวชก็เป็นอันว่าจะต้องตั้งยัตติแล้วก็เอาชื่อตัวท่านไปประกาศไปเสนอที่ประชุมแล้วก็เอาชื่อประชาไปเสนอด้วยตอนนี้ก็เลยจะต้องให้ท่านเรียนรู้จักชื่อกันไว้นี่เวลาตั้งยัตติสวดประกาศต่างๆเนี่ยใช้เป็นภาษาบาลีนี่ภาษาไทยที่เป็นชื่อของแต่ละท่านเนี่ยไม่สะดวกเพราะว่าภาษาบาลีมีไวยากรณ์ต้องมีการผันรูปต่างๆก็เลยจะตั้งชื่อเงาให้ท่านชื่อเงานี่เอาไปใช้แทนชื่อตัวเรียกว่าฉายาฉายาว่าชื่อเงาชื่อเงาก็ให้ทั้ง5รูปเนี้ย1สามเณรธันวาก็เอาฉายาว่าทิตมโนทิตมโนก็แปลว่ามีใจมั่นนะมีใจตั้งมั่นนะทิตมโนทีนี้พระอาจารย์ที่เป็นครูสวดท่านก็จะถามว่ากินนาโมสิเธอชื่อไรก็ต้องตอบว่าอหังพันเตทิตะมโนนามะเอ้าลองถามดูกินนาโมสิเอาล่ะทีนี้นอกจากถามชื่อตัวก็จะถามชื่อพระอุปัชฌาย์ด้วยว่าใครเป็นอุปัชฌาย์ท่านก็จะถามว่าโกนามะเตอุปัชฌาโยอุปัชฌาย์ของท่านชื่อไรเอาตอบเอาละนี่ก็เตรียมไปตอบได้ทีนี้ต่อไปสมณเณรวิศวกรก็ใช้ฉายาว่าสุทธิกโรสุทธิกโรก็แปลว่าผู้สร้างความบริสุทธิ์นะผู้สร้างความบริสุทธิ์ก็ถามว่ากินนาโมสิโกนามะเตอุปัชฌาโยเอาละนี้ต่อไปก็สมณเณรจักกฤตให้ฉายาว่าอริยะจักโกอริยจักโกจักนี้แปลว่าล้อหมายถึงธรรมะที่เหมือนล้อหนึ่งก็นำตัวเองไปสู่ความเจริญสองก็นำความเจริญไปแผ่ขยายให้เขาสามถ้าไม่งั้นก็นำอำนาจไปแผ่อย่างพวกอาณาจักรนี่นำอำนาจไปแผ่ก็สามอย่างหนึ่งนำอำนาจไปแผ่สองนำความดีงามไปแผ่สามนำตัวเองไปสู่ความเจริญก็ต้องไปศึกษาต่อไปว่าธรรมะอะไรที่จะเป็นเหมือนล้อที่นำไปอย่างนี้ก็ไปอ่านว่าให้ฉายาอริยจักโกก็ถามว่ากินนาโมสิโกนามะเตอุปัชฌาโยนี้ต่อไปก็สามเณรกำแหงสามเณรกำแหงก็ให้ฉายาว่าสุทธมโนสุทธมโนก็แปลว่ามีใจบริสุทธิ์ก็ถามว่ากินนาโมสิโกนามะเตอุปัชฌาโย อุปัชฌาโยเมพันเตอายสมาปยุตโตนามะ นี่ก็ไปสามเณรธรรมรัตน์สามเณรธรรมรัตน์ก็ให้ฉายาว่าวชิรธรรมโมวชิรธรรมโมก็ว่ามีธรรมะซึ่งมีค่าประดุจเพชรนะก็ถามว่ากินนาโมสิโกนามะเตอุปัชฌาโย อ ุ ปัชฌาโยเมพันเตอายัสสมาปิโ ตนามะก็ไปอันว่าได้รู้เข้าใจสิ่งที่จะนำไปใช้ในที่ประชุมสงฆ์ในตอนทำสังฆกรรมคือการบวชแล้วก็ถือว่าทุกท่านพร้อมเมื่อพร้อมอย่างนี้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะบอกบริขารเพราะว่าพระ สงฆ์ภิกษุเนี่ยมีบริขารมีเครื่องใช้สอยน้อยเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ชีวิตนี้ปลอดโปร่งโล่งเป็นอิสระจะได้ตั้งใจอุทิศตัวที่เวลาการศึกษาเต็มที่ก็เลยมีบริขารจำเป็นแค่บาตรจีวรตอนนี้ก็เลยว่าเป็นภาษาบาลีแนะนำให้รู้จักชื่อบริขารไว้ปฐมังอุปชังคาหาเปตโพอุปชังคาหาเปตวาปัตตจีวรังอาจิกิตพังคุกเข่าเข้ามาถือบาตรเข้ามาใกล้ๆเข้ามาอีกนิดเข้ามาอีกหน่อยเข้ามาให้จับถึงเลยอายันเตปัตโตนิบาตของคุณอายังสังคาตินิพาสังคติพาธาพาสอนอายังอุตราสังโคอันนี้พระห่มอายังอันตรวาสโกนิพานุ่งสบงคัจฉะอมุมหิโอกาเสติถาหิไปยืนไปรอที่จัดไว้ก่อนไปมีที่นั่งจัดไว้